112. Sure, Sure İhlas. Mekke'de nazil bolgan 4 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Eytkin ki, o Allah berdur. Hemme Allah'a muhtacdur. Allah balı tapkanma emez, tuğulganma emez. Hiç kişi onunla tengdaş bulalmaydı.